Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Claus Hempler, velkommen til programmet. Tak. Claus, han er aktuel med den første soloplade siden 2007. Og den første soloplade på dansk, ja. Hvor du simpelthen synger på dansk. Mm. Hvis man ikke skulle kende Claus, så kan jeg sige, at han er 49. Og så har han en fortid i et band, der hedder Filfras, der lavede 3 plader i starten af 90'erne. Mm. Og ja, så er du, hvis man har set Herrens Veje, ja. Så vil man også vide, hvem du er. Hvis man har set Toppen af Poppen sidste sæson, vil man også vide, hvem du er. Mm. Og det er der måske faktisk mange, der gør. Ja, det formoder jeg. Der må jo være nogen, der... der må være nogen, der ved det. Men du er altså aktuelt med en plade, der hedder Kuffert fuld af mursten. Ja. Og grund til, at jeg formoder, at du er en glad mand, det er fordi, at den har fået faktisk usædvanligt gode anmeldelser. Det er ja. lang tid siden, jeg har læst en plade, der får så god medfart. Ja. Jeg ved ikke, er det sjovt at snakke om? Nå, men jeg er da glad. Jeg er helt vildt glad for det, altså. Det er jo, man ved jo fandme aldrig, altså jeg er virkelig selv enormt glad for pladen, jeg synes virkelig, den er blevet god, og man ved jo aldrig lige, hvordan tingene bliver, altså, men, og når man så er færdig og synes, den er god, så håber man jo det bedste, man ved jo fandme ikke, altså, hvornår noget det rammer noget, altså, så man prøver, så nej, jeg er sindssygt glad for det, altså, det ville også være mærkeligt, hvis jeg ikke var, altså, jeg synes virkelig, det er, ja. Det er dejligt. Men anmeldelserne er i hvert fald meget, meget positive. Og, ja. Og noget af det, som du har selvfølgelig også givet interviews til dagspres i forbindelse med den her udgivelse, og noget af det, som alle spørger om, og som jo også er sådan bemærkelsesværdigt, det er jo, at nu nævnte jeg jo din alder, og det gjorde jeg egentlig ikke for sådan at tale om den, men det her med, at det er faktisk din altså, første udgivelse på dansk, du plejer at synge på engelsk, ja. Du har været med til at lave en dansk tekst til et eller andet kogenummer for nogle år tilbage, men bortset fra det. Så du lige pludselig skiftet over til at synge på dansk. Ja. Og det er jo egentlig faktisk meget interessant, at du er det. Altså, fordi, hvordan kan det være? Jamen, det er så, der er jo mange, der har sagt det egentlig, sådan igennem årene, altså sådan velmenende, tror jeg, folk, der vil mig det godt, og synes jeg måske, hvad skal man sige, fortjent en eller anden form for succes. Og som sagde, hvorfor laver du ikke en plade på dansk, Claus? Det er jo meget nemmere. Altså, jeg har altid brugt enormt meget tid på det, når man skriver tekster og sådan. Men jeg har også været stedig omkring det, tror jeg. Jeg synes, det skal jeg sgu selv bestemme, hvordan jeg gør, ikke? Altså, ja. Og så lige pludselig så kom det, altså sådan lidt ud af det blå, uden jeg egentlig nåede at tænke så meget over det, og uden at det føltes som sådan en sådan særlig strategisk karrieremove, så opdagede jeg pludselig, at jeg var i gang med at sidde og skrive sange på dansk. Ja. Og det kan da godt være, at det lyder som sådan noget romantik, at det er sådan noget, der er kommet sådan... Altså selv, men sådan oplevede jeg det faktisk lidt, egentlig, at det var ikke noget, jeg nåede at tænke så meget over. Jeg havde nogle gode idéer til nogle linjer, der pludselig poppede op i hovedet, hvor jeg så... Tænk, lad mig se, hvad fanden der sker, hvis jeg prøver at skrive det på dansk. Og så lige pludselig så væltede det ud med idéer. Så har været, jeg ved ikke, der har ligget et eller andet undertryk, tror jeg. Ja. Kan du huske sådan, hvis du tænker tilbage, hvordan det kan være, at du sådan har tænkt, at du ikke skulle synge på dansk? Jamen, jeg tror, der er sikkert mange forklaringer, men jeg tror, noget af det er, at det er jo også, der er ting, der kan blive en vane, når man har gjort det tilstrækkeligt lang tid. Og jeg startede med at spille med min gamle band, Filfras, der allerede da jeg var 10-11 år gammel. Ikke? Og vi var jo fuldstændig optaget af hele den der engelske scene, der gjorde det i starten af 80'erne. Og det var ligesom sådan det, vi identificerede os med. Og jeg begyndte at sidde og fifle med at skrive sange, som så var med engelske tekster. Og så på den måde, så er det jo blevet sådan en... Så hver gang jeg har fået en eller anden idé, altså hørt et eller andet i hovedet, så har det altid været sådan nogle engelske linjer, der er poppet op. Så er det blevet det, jeg har gjort. Ikke? Så det er ikke, fordi jeg sådan har bekæmpet det der, altså det der med det danske, men der er aldrig sådan... Jeg har altid synes, at altså, hvis jeg skulle skrive et eller andet, så skulle det ligesom være noget, der sådan selv bankede på. Altså, jeg fik nogle gode linjer, eller en, du ved, en melodistump, eller et eller andet, som jeg så selv blev nysgerrig efter, og se, man kan vide, hvad det er. Ja, det skal. Jeg ved, der er nogle sangskriver, de arbejder efter sådan en, du ved, vrøvle-model, hvor man sidder med gitaren, slår nogle ting an, ja. Og så synger man et eller andet vrøvle-engelsk, fordi det er nemmere end på dansk. Er det en metode, du kender til? Altså, jeg har gjort det tidligere, vil jeg sige, men den her plade har slet ikke været sådan. Altså, der har det meget været båret af, at der er kommet tekstlinjer, som på en eller anden måde har haft noget musik i sig, og det har faktisk været totalt altså sådan drivende for hele det her, at jeg simpelthen har haft enorme mængder af tekst. Jeg har også brugt enormt lang tid på at redigere. Altså, sangene kom ret hurtigt, men det, der har taget tid, der har egentlig været sådan at skære ned. Så alle sangene igen må blive sådan 12 minutter lange. Mm. Så det har meget været både af, at jeg har fået sådan tekstidéer til det. Og så er jeg egentlig bare skrevet løs og set, hvor det ligesom vil hen. Som du sagde, det er jo med, at sangene, de sådan skal banke på eller komme af sig selv, og det siger du også til Jyllandsposten, at sangene, de kom til dig. Og det er jo klart, det tror jeg jo ikke på. Altså, det lyder jo netop som sådan noget religiøst noget, ikke? At man sidder der. Altså, jeg kan ikke rigtig tro det. Kan du bevise det over for mig, at det er sådan? Nej, jeg forstår godt, hvad du mener, fordi det er selvfølgelig også, det er jo på den ene side noget vrøvl, fordi det er klart, det minder lidt om sådan en romanforfatter siger, når de siger, at pludselig så tog personerne selv over og blev til noget, man slet ikke selv styrer. Det er selvfølgelig på den ene side noget pjat, fordi det er jo selvfølgelig, at der er en forfatter, der er en, der ligesom tager nogle beslutninger og nogle valg. Og det er det selvfølgelig også for mig, men jeg tror, jeg har det lidt. Jeg har alligevel lidt den der oplevelse af, at det kommer sådan ind ad bagvejen, fordi jeg ikke har Jeg opdagede faktisk lidt, at jeg var egentlig i gang, altså inden jeg blev bevidst om, nu det er det, der er mit projekt. Altså, jeg havde faktisk nærmest skrevet 2-3 sange, før jeg pludselig fandt ud af, gud, men jeg er i gang med nu at skrive en plade på dansk. Og det er jo en meget fed måde også at opleve det på, fordi man jo netop ikke bliver alt for bevidst om, ligesom, nå, men nu skal jeg pludselig skrive mig ind i en eller anden historie af store danske syngende sangskrivere. Så det var ligesom så den første, da jeg var langt ind i det, så fandt jeg jo, okay, der er alligevel sådan noget, man skal leve op til der, ikke? Fordi der er også en del rigtig gode folk, der er kommet før mig, som jeg så på en eller anden måde kommer til at stå på skuldrene af og bliver sammenlignet med. Hvem tænker du på her? Jamen, der er jo en masse af folk, jeg har altså, i Danmark, som jeg har enormt stor respekt for, som går helt tilbage fra, du ved, Eik Skalø, Steppeulvene i slutningen af 60'erne og frem, ikke? Og jeg tror egentlig altid, jeg har været meget sådan historisk bevidst altid inden for mit fag, ikke? Hvor jeg er meget bevidst om, at vi alle sammen står på skuldrene af nogen, der er kommet før, ikke? Og at man, om man ved det eller ej, så står man altid i gæld til nogen. Også selvom man måske ikke har siddet og hørt sådan hver eneste plade, nogen har lavet, så er det alligevel meget dansk musik, jeg har hørt igennem årene, som på en eller anden måde har haft en afsmitning, kan jeg se. Altså, uden at jeg måske er sådan super bevidst om det, så tror jeg at der er mange, der alligevel skylder noget på en eller anden måde, fordi jeg jo, som alle andre herhjemme, har hørt alt muligt dansk musik igennem årene. Jeg ved, at noget af det første, der så at sige, kom til dig, som du siger, på dansk, det er... Hør, du er ikke meget først. Men nu, jeg går med. Hvis du siger det, så tror jeg selvfølgelig på dig, Claus. Ja. Det skal ikke skille os ad. Der er et nummer på din plade, der hedder Vejen Frem. Ja. Og der er nogle linjer, hvis jeg må læse op. Jeg har døset hen uden foran radaren. Jeg har solgt ud af afsøgtet til en rimelig pris. Jeg har støbt kuglerne til et comeback, men lige nu er alle planerne lagt på is. Og der er ingenting på tapetet andet end fortsat at være omgængelig. Punktlig og præcis. Var det de første danske strofer, der kom? Det var de første 3 eller 6 linjer, afhængig af, hvordan man sætter linjerne. Men det var det første, altså som sådan pulserede. Det er jo noget sjovt, det der med, hvor ting kommer fra. Altså, fordi det er nogle gange, jeg tror, alle folk kender den der fornemmelse af, at man har noget musik i hovedet, som hvis man så ikke er professionel sangskriver, jamen, så er det tit måske noget musik, man har hørt, altså numre, man har hørt i radioen, eller plader, man har hørt, som man så har i hovedet. Mm. Altså i løbet af en dag, ikke? Eller når man vågner om morgenen. Og sådan har jeg det jo også. Al mulig musik, jeg hører. Men nogle gange så hører jeg sådan noget, jeg ikke... Så bliver jeg i tvivl af det her, noget jeg selv har fundet på. Eller, altså, hvor kommer det fra? Og tit så bliver man jo, så har man måske en god linje, og så lynhurtigt så er man i gang med sådan at, hvis der er en eller anden sådan en rytme eller et beat i dem, så søger man måske et rim, som der jo er i de der tre linjer, ikke? Og jeg, altså lige pludselig, det var i løbet af sådan et minut, så havde jeg de der tre linjer, jeg kunne pludselig se, der var enormt meget stof gemt i det på en eller anden måde, som var meget sådan, som jeg oplevede min situation egentlig var, altså... Ja, sådan, det der følelse af, at jeg manede mig selv lidt op i et hjørne, i, sådan rent karrieremæssigt, og måske stod lidt og sådan følte, at jeg egentlig sådan hørte til i sådan, på scenen der, men jeg alligevel ikke, jeg, som om jeg havde meldt mig lidt ud af den klub der. Og... Jamen, det er jo egentlig det, jeg vil spørge til, Claus, ikke? Fordi nu siger du, at du har spillet i banen, siden du var 10 år, tog nærmest på engelsk, siden du var 10 år, så det har du så gjort i 39 år. Mm. Hvad er det ved de her linjer, der tænker, at det er værd at tage det op til overvejelse, det sprog her, jeg synger på, og jeg skifter til dansk? Jamen, jeg synes på en eller anden måde, at der var et eller andet, som både havde rummet noget stof, som jeg kunne se, var meget sådan en til en med mig selv, som var altså sådan personligt... skråstreget privat på en måde. Jeg synes, der var et eller andet sjovt i at sige, okay, hvis jeg skulle prøve at gøre det, skrive på dansk, så kunne det også være noget enormt sjovt at virkelig gå hele vejen og sådan lege med det selvbiografiske på sådan en måde, hvor det kom virkelig tæt på, ikke? Og virkelig gå planken sådan helt ud og sige, nu, hvis jeg skal gøre det på dansk, hvor man jo har den der oplevelse af, at man som dansker i hvert fald kommer tættere på, så tænker jeg, det kunne være sjovt, og så man bare prøver at sige, nu lad os se, hvad der sker, hvis jeg virkelig går all in. Altså, og prøve virkelig at sige tingene, som jeg oplever dem. Og selvfølgelig er det altid jo... Altså, det der med, hvornår noget privat, og hvornår det er personligt, det er jo en sjov balancegang, fordi det er jo klart, selvfølgelig, selvom det er et privat område, man kan sige noget af det, så skal det jo helst... For det kan noget, så skal det jo på en eller anden måde også lykkes, altså, at løfte det ud over bare at være sådan en eller anden, du ved... min egen lille, du ved, noget som er for min egen lille fornøjelses terapeutiske skyld, ikke? Jamen, hvor er grænsen i der? Fordi du har jo også din åbningsnummer, hedder Navnet af Himmler, hvor altså, der er sådan, du præsenterer dig selv, og der er jo mange ting, hvor man føler, det er noget, du må have oplevet og døjet med, eller hvad man skal kalde det, ikke? Jo. Og hvornår tænker du så, at det bliver sgu, det er ikke nok? Nej, men der er jo ting, jeg har sorteret fra, og så er nogle numre, jeg har valgt ikke at, altså, jeg valgte ikke at tage med, fordi jeg synes, ikke, de var lykkes måske helt lige så godt, selvom jeg legede med noget af det samme stof, så synes jeg på en eller anden måde, måske ikke helt, det havde samme sådan flyvehøjde. Og det tror jeg er fordi, at det der med noget af, altså, det kan godt være, det kan være super privat, men det skal samtidig måske have en eller anden ting, der også lige løfter det ud over kun at være privat, som... hvor man kan mærke, at der måske også er en eller anden mulighed for, at man kan spejle sig i det. Så det ikke bare bliver min personlige... Men hvordan ved du, om andre kan spejle sig det, du skal... Jamen, det tror jeg, at hvis jeg selv, ligesom, hvis jeg selv kan mærke, at jeg bliver sådan begejstret for det, og hvis jeg selv kan mærke, at jeg bliver sådan nysgerrig efter, hvad det ligesom... Hvis jeg kan mærke den der sådan sitteren i forhold til, at jeg har skrevet noget, jeg kan mærke, at jeg selv bliver enormt nysgerrig efter, at man kan vide, hvordan det her, hvordan skal jeg forløse det, hvordan skal jeg, altså, hvis jeg bliver tændt på det, og kan mærke, at jeg sidder med følelsen af, at jeg selv er oppe og kører rundt, så tror jeg, så må jeg tro på, at der er et eller andet i det, og det er klart, der er selvfølgelig alle mulige sådan kriterier i, hvornår noget lykkes, det er jo også musik, det er jo ikke kun ord på papir, der er mange ting, der ligesom skal gå op. Jeg har også oplevet, altså, et nummer, jeg sorterede fra, som jeg egentlig synes var en super god tekst, men hvor jeg bare ikke synes, musikken måske var lige så, det var ikke lige så spændende. Så for der er jo mange ting, der skal køre, ikke? Altså, hvor man... men, nej, jeg synes godt, man kan... Altså, det har i hvert fald været mit mål, at ligesom prøve at lave noget, der var en leg også med det selvbiografiske stof, men forhåbentlig er jeg lykkes med også, at det måske... ikke bare sådan bliver min egen private dagbog. Men jeg tænker måske, det er et stikord, du giver mig her til, at vi kan prøve det af på lytterne. Hvis du vil spille en sang for os. Ja. Du har taget din guitar med i hvert fald. Ja, det har jeg. Så du er helt åndtaget, hvis jeg ikke logger dig til at spille. Så gør jeg det da. Claus, han skal lige ned og hente guitaren ned på gulvet. Det er altså Claus Hemmler, jeg har besøg af. Og han er aktuel med den plade, der hedder Kuffert fuld af af mursten. Og Claus, du vil spille Drømmer med sang, ikke? Jo, jo, det havde jeg egentlig tænkt. Jamen, det synes jeg bare, du skal gøre. Medmindre du synes, det er en dårlig idé. Ved du, jeg lader dig bestemme det. Okay. Så går jeg bare i gang. Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommens sommer, uden regnvejr og torden. Hvor himlen den er klar, og hvor alt det, der førhen var galt, er i orden. Hvor farverne harmonerer med tapetet, og matcher med slipset og skjorten. Jeg drømmer om en sang, helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken. Der er tydelig som en blotter i parken med pointen parat under frakken. Jeg drømmer om en sang som et vrist spark i skridtet og et whiplash i nakken. En sang, der er skrevet uden at tænke på dig. Og du spørger, hvordan det går. Du ved, hvordan det er. For enden er der altid en bagage at bære. Jeg drømmer om en sang lige så rastløs som vesten vinden over fjorden. Der rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tørre snoren. Der blafrer ligesom flyvske idéer, der aldrig får gang på jorden. En sang, der flakker rundt i et virvar af vildveje med vinden i håret. En sang, der rækker helt ind i stuen, som en liderlig hånd op ad låret. En sang, der er skrevet, uden at tænke på dig. Og du spørger, hvordan det går. Du ved, hvordan det er. For enden er der altid en bagagebær. Og en dag er det alt sammen bare noget, der måske engang skulle have været. Der blev, som det blev. Jeg drømmer om en sang med korsstings broderet guldkorn i foret, der altid holder sandheden nød i strakt arm, hvis man tager den på ordet. En sang, der kan stå af sig selv, når skribenten er gået under bordet. Jeg drømmer om en sang, hvor historien er opspind, og en trin er digtet. Og en eventuel lighed med virkelige personer, totalt utilsigtet. Jeg drømmer om en sang med en virkning som 20 milligram benzedrin. En sang, der flyder over med biblyde ballongynger og billige grin. Sang, der har glemt alt om følelsen af din hånd flittet ind i min. En sang, der er skrevet uden at tænke på dig. Og du spørger, hvordan det går. Du ved, hvordan det er. For enden er der altid en bagagebær. Og en dag er det alt sammen bare noget, der måske en gang skulle have været, der blev som det blev. Bravo, Claus. Det var altså, jeg drømmer om en sang, og Claus, han stiller lige gitaren på plads. Det lød skide godt. Tak. Og det gjorde det. Det lyder rigtig godt. Det var godt. Og det var også, du må undskylde, hvis det bliver sådan så nedladet, den der begejstring for, at du skriver på dansk. Altså selvfølgelig kan du skrive dansk, du har talt dansk hele livet, eller sådan, men folk virker bare også virkelig overrasket over, at du sådan, for du har ikke, så vidt jeg ved, har jo ikke altså, beskæftiget dig med at skrive på dansk i andre sammenhæng, essays eller... Nej, men jeg ved, altså, som jeg sagde før, så tror jeg, altså, det der med, at jeg ikke er noget at blive alt for bevidst om det, det tror jeg var en fordel. Altså, jeg er ikke noget at blive paranoid over, om det nu er stærkt nok, eller, altså, så derfor synes jeg egentlig hurtigt, altså, apropos det der med, som vi snakker om det der med, hvornår noget lykkes, så synes jeg egentlig, jeg kunne mærke, jeg synes, jeg havde en tone, som var min, ikke, altså, og som jo også fordi, jeg selvfølgelig har skrevet sange i mange år, selvom det så ikke har været på dansk, så har jeg alligevel sådan en eller anden bevidsthed om, hvornår noget fungerer selvfølgelig, og hvornår der er noget, der ligesom, hvornår det ligesom løfter sig, altså, og hvornår man ligesom smider det væk igen, når forsøgene ikke er lykkes, ikke? Altså, så jeg synes, at det er klart, jeg tror heller ikke, jeg kunne aldrig have lavet den der plade, jeg har lavet nu, vil jeg ikke have kunne lave for 20 år siden, fordi selvfølgelig også er, der er også et eller andet, med det der stof, som på en eller anden måde, det der erindringsstof, som på en eller anden måde måske, som man kan bedre, når man så har min alder. Mm. Som ville være mærkeligt, hvis jeg havde skrevet det i slut 20'erne eller ja. Ja. Det ville simpelthen være for tidligt, eller sådan, ligesom at skrive sin selvstød. Det ville være så skrive memoir, som 30 år. Altså. Men Claus, kan vi ikke tale lidt om det, du så rent faktisk synger om? Fordi som jeg hører pladen, og du nævnte også selv det her med, at du havde på en eller anden måde at komme til at male dig selv op i et hjørne, følte du sådan karrieremæssigt. Fordi det er også en lidt hård plade at høre, fordi jeg vil ikke sige... Altså, du er hård ved dig selv, synes jeg, ikke? Jamen, er du ikke det? Jo. Altså, jeg synes, du er hård ved dig selv. Snakker så meget om, hvad du kunne have blevet til, alt det, du kunne have blevet til. Jeg har meldt mig ud af klubben, jeg er sløse med min tid og mit husmandstalent. Mit mindre værd kunne overgå af en oplæst tid, der er støbt i cement. Ja. Altså, det er da en hård betragtning. Jo, jamen det er det, men jeg synes også et eller andet sted, der er noget morsomt i det. Altså, og jeg tror på en eller anden måde, hvis ikke der havde været en eller anden form for måske en humor, en selvhjulning i det, så havde det sikkert også været ulideligt at skulle høre på alt. Så havde det været sådan en bekendelsesstof, man ikke rigtig gad. Ikke? Så jeg også synes på en eller anden måde, det var vigtigt, at det havde en... Altså, et glimt i øjet, og der også var et smil på læben i noget af det, fordi det kan godt være selvfølgelig, at noget af stoffet er sådan tungt, men jeg synes alligevel, der er en humor i det, og en lethed, selvom det også er måske et tungt stof og tungt område for mig at gå ind i, så synes jeg, det har været enormt sjovt at lave det faktisk. Mm. Det er jo en syret ting, det der, altså hvordan man, altså det der med, at det egentlig er sådan et stof, som sådan ligger mig nært, og som der er selvfølgelig en masse i det, som jeg noget, jeg har også kæmpet med, men på en eller anden måde har det været enormt skægt at lave det. Altså, jeg har aldrig haft det så sjovt med at skrive sange nogensinde i mit liv. Jeg har aldrig haft det så sjovt med at indspille en plade som det her. Mm. Det har virkelig været en fornøjelse fra start til slut. Men der er det her med at jeg har sløset med min tid. Mm. Jeg kan huske, det ligger nogle år tilbage, men der var et eller andet Gaffa jubilæumsnummer, hvor alle mulige fra der var havde et hit et bestemt år, skulle tale om det år. Og der kunne jeg bemærkede bare, at både Tim Christensen fra Dizzy Mizz Lizzy og Kasper Ejstrup fra Kashmir fremhævede dig som, tror den bedste danske sangskriver. Der var et andet spørgsmål. De begge to nævnte dig, og så tror jeg, at Kasper Ejstrup har sagt, at han laver for lidt. Eller han får ikke produceret nok, eller et eller andet, ikke? Ja. Jamen det er jo sikkert ret i, hvis man skal se på det sådan. Og det er sikkert, jeg ved ikke, det har noget med mit temperament at gøre måske. Jeg har haft sådan en lang periode, hvor jeg har jo egentlig arbejdet sådan hele vejen igennem og har skrevet ting, men når jeg siger det der med, at jeg malede mig selv op i et hjørne, så er det måske det der med, at jeg har også kasseret meget, fordi jeg så tænkte, okay, hvem fanden gider at høre, hvem er det ligesom, hvad er mit publikum, er det ligesom bare sådan en eller anden lille indspist kreds af andre, der også skriver sange, og så synes jeg, altså... Så derfor har jeg måske kæmpet lidt med at finde ud af, hvem fanden er det egentlig, jeg skriver sange til. Og derfor kunne jeg også mærke, der var et eller andet i det der med, at jeg pludselig begyndte at rode med det danske, som, hvor jeg pludselig med det samme kunne se, jamen det her, det har en meget med, altså det kan jeg pludselig se, altså er noget, der er vedkommende, ikke? Altså, mens jeg så skrev, det kunne jeg godt se, men der er, altså, det her tror jeg sgu godt, der er nogen, der vil kunne have det, have et eller andet ud af. Ja. Hvor det engelske måske altid været mere abstrakt og mere sådan svære at gå til, ikke? Der har altid været et filter, så på den måde har jeg måske også, det har også været en ting at blive, og pludselig blive opmærksom på, gud, men der er måske nogen, der rent faktisk synes, det her kunne et eller andet, som ikke bare sådan, du ved, så det ikke bare har været for min egen fornøjelses skyld, at jeg sidder og rodet med det. Ja. Prøv at fortælle mig lidt mere om det der med det abstrakte og det konkrete, fordi det tror jeg måske er også en betragtning, jeg selv langsomt er kommet frem til med livet. Altså, når man hører dansksproget tekst, der er et andet rum, på en anden måde. Jo. Om så selvfølgelig er der skrevet sindssygt mange gode sange på engelsk, så det er fuldstændig idiotisk at sige det, og som er følsom, men altså, der er et eller andet rum i det danske sprog. Ja, og som også synes jeg har at gøre med, altså, at der er et, altså, det der med dig, altså, du kan også se, altså, hvis man er på sociale medier, for eksempel, når man ser folk skrive, altså, du kan se, på to linjer kan du aflæse et tonefald i sproget, ikke? Altså, ja. Og det er jo det, jeg synes, der egentlig er interessant, når man snakker om ens modersmål, der skal så lidt til, før, altså man kan nærmest på en sætning på meget få ord, så kan man genkende sådan et tonefald, en bestemt stil, eller en måde, nogen skriver på, ligesom man altid i folkeskolen siger, at alle kan tegne, ikke? Og det kan man på en indtil sige noget vrøvl. Alle kan ikke tegne, men alle har på en eller anden måde en streg, som af en eller anden mærkelig grund er personlig. Ikke? Ja. Og det tror jeg også gælder for sproget på ens modersmål. Hvis man sætter nogle ord sammen, så er der lynhurtigt et eller andet, som har noget karakter, ikke? Og som man selvfølgelig, hvis man så beskæftiger sig med det professionelt, så kan man så rendyrke det og skarpslibe det, ikke? Men jeg tror, man har et tonefald, og det synes jeg egentlig er halvdelen af det på en måde. Altså det der med at kunne sige nogle ting, som måske kan være voldsomme, eller som kan være noget stof, der er meget tæt på en. Hvis man på en eller anden måde kan ramme et tonefald, som både er har en alvor, men som også måske har et sådan et lille du ved, skævt smil indbygget, så har man et tonefald, som man også kan, som jeg med det samme kan sige, men det tror jeg godt, folk kan genkende, ligesom at der er et eller andet, de forstår godt ligesom balancen i det på en eller anden måde, fordi man kender det danske. Jeg tror aldrig, jeg har fået et andet menneske til at grine på engelsk. Nej, men præcis, men det er jo det. Altså, det er jo det. Der har vi jo hele... Ja, ja, altså, så det er jo det, selvfølgelig det, også den måde, du sådan, altså, tager kendte ordsprog selvfølgelig lige og drejer dem lidt, eller twister dem lidt. Og så er der også noget, som jeg også tænkte på, sådan noget som stednavn. Mm. Jamen, du synger både om Knavsgård og Frederiksberg Allé, eller sådan nogle forskellige ting der, ikke? Jo, men lige præcis, og det er jo sådan en ting, som jeg tit har været konfronteret med, før, når jeg har skrevet på engelsk, altså, men man det er enormt akavet, hvis man pludselig skulle skrive med et eller andet sted i København, eller hvor det nu er, altså... Hvordan det bliver akavet, når man skulle fære ind. Altså, det var jo enormt skønt, at man pludselig kunne stykke om Frederiksberg Allé i en af sangene, og gøre det meget sådan stedspecifikt, altså, som er, hvad skal man sige, det område, jeg selv bor i. Og sådan, så på den måde er det sådan, på alle måder har jeg sådan benyttet mig af at kunne gøre det så konkret og specifikt, og så håbe på, at der så kunne komme, hvad skal man sige, være et løft i det også, som... Det kunne noget mere end bare være sådan en ren bekendelses-sag, ikke? Ja. Er det her, du bliver nu med det danske, eller? Ja, det tror jeg godt, jeg kan sige sådan med fuldstændig sådan overbevisning i stemmen, at jeg kommer aldrig til at skrive en sang på engelsk igen. Det kan jeg mærke, det har været for skøn en oplevelse for mig, det der, altså, og haft det trip, der har været, så lave de her sange, det synes jeg virkelig er så fedt. Altså, jeg kommer aldrig til at synes... Medmindre der er nogen, der har et eller andet, betalt mig en formue for at skrive en eller anden sang til. Ja. Men nej, det kan jeg slet ikke se for mig. Men du afskriver muligheden for at lave sådan et globalt monsterhit, jo. Ja, det er klart. Altså, men jeg ved, jeg har også sådan med årene, jeg har aldrig været sådan specielt god til at rejse egentlig. Jeg tænker også, hvad fanden skal jeg, altså, hvis jeg ikke engang gider at tage ud på en eller anden tur. Altså, hvad fanden så, hvad har jeg så interesse i, at jeg skulle have et eller andet stort verdenshit, hvis jeg ikke engang... Jeg har specielt meget lyst til at skulle sidde i en eller anden bandbil i USA. Ja. Så nej, ja, det er, jeg har det så fint med, at jeg glæder mig egentlig bare til at komme videre med at skrive nye sange på dansk. Har du i din sproglige vækkelse, du ved, læst, altså har du haft en periode, hvor du har læst mere dansk poesi, har læst, hørt mere dansksproget musik, har der været sådan en eller anden, altså noget udefra, som har påvirket dig, tror jeg? Ja, det er svært at sige præcis, hvad det er. Altså jeg har egentlig altid altså hørt danske plader, jeg har læst meget, altså både på dansk og på engelsk, så jeg kan ikke sige, at det pludselig er fordi der har været noget udefrakommende, som har gjort det mere... jeg tror i virkeligheden mere, der har handlet om, måske der har været et eller andet stof, som jeg kunne mærke, der er et eller andet, der har ligget og ulmet. Altså, som på en eller anden måde, da jeg så fik åbnet for de der linjer, der så det som, det skal jeg sgu gøre på dansk. Altså. Mm. Yeah. Så der har været et eller andet, der har presset på, altså, som jeg kunne se det med det samme, da jeg gik i gang, som jeg havde de der første linjer, du snakkede om. Det var ligesom at prikke hul på et eller andet med sådan en vatpind, ikke? Og så var det som om, det hele var der. Altså, så det skulle ligesom sådan sættes på plads i sangene og sådan organiseres, ikke? Men det var som om, det hele lå der. Ja. Man skulle egentlig bare sådan lige, åbne for posen, så væltede der ting ud. Ja, for det her, de første linjer, der du kom til, det sagde du, det var i slutningen af sommeren sidst, altså sidste sommer i 18, og pladen er allerede færdig, vi er ikke engang i maj, nej. Og som vi også vendte på, dit ryb for, at du måske ikke var den hurtigste. Ja. Så virker det som om, du har ret i det, du siger, at der var kommet hul på pladen. Ja, og jeg tror også, jeg havde nogle sange, der kunne et eller andet, så var jeg egentlig også ret hurtigt til sådan at sætte det i gang. Og sige, som lad mig komme i gang med at få indspillet pladerne, få det gjort i en fart, ikke? Inden jeg begynder at blive i tvivl, og inden jeg begynder at blive alt for paranoid omkring det hele. Så jeg fik det sat op ret hurtigt. Så på den måde har jeg virkelig sådan, jeg skundet mig selv også for at gå og blive alt for meget i tvivl om det. Jeg tænkte, at man bare ryk. Altså, og der er jo nogle gange noget enormt skønt i, når man ikke når at tænke alt for meget over det. Og man bare kan mærke, at der er et eller andet, der kan et eller andet, så lad os se, altså når nu det hele er overstået, og man sender pladen ud, om det så på en eller anden måde kan holde vand. Ikke? Ja, det er i hvert fald startet godt, hvis man spørger anmelderne, Claus. Og jeg går ud fra, at du skal ud og spille nogle koncerter nu. Ja, og jeg er jo faktisk allerede i gang, fordi vi spillede den første koncert allerede i lørdags her, i Assens på Fyn, og så skal vi spille i Aarhus på torsdag, Aalborg fredag, og så København ugen efter, onsdag den 8. i studie 2. Jamen, det var også så skønt. Det blev til en helt skøn fortælling, hva'? Claus, hvis vi skal spille et nummer til fra pladen, har du et ønske? Jamen, nu, altså, jeg vil gerne have, du spillede det der vejen frem, men det var jo fandme 7 minutter. Altså. Jamen, så synes jeg, vi skal spille det, fordi som jeg også fik sagt til dig inden, så har vi jo ikke en eller anden musikchef eller en eller anden playlistudvalg, der råber os i hovedet, hvis vi spiller, altså... Nej, altså hvis jeg nogensinde skal have den spillet i en radio, så er det det, jeg tænkte. Altså, ja. Jamen ved du hvad, skal vi så ikke høre den sang, der satte det hele i gang? Jo. Her er det altså Claus Hemler med sangen Vejen Frem. Tak for besøget, Claus. Tak fordi du måtte komme. Jeg har solgt ud af arvesølvet til en rimelig pris. Jeg havde støbt kuglerne til et comeback, men lige for nu er alle planer lagt på is. Og der er ingenting på tapetet andet end fortsat at være omgængelig, punktlig og præcis. For det er for sent at gøre som Jim Morrison lige efter L.A. Woman i et badekar i Paris. Jeg er alt for langt ned i det til at se klart, for langt op i røven på mig selv, som altid naturligvis. Jeg følger bare vejen frem, for der er ingen vej tilbage. føler bare vejen frem. For der er ingen vej tilbage. Jeg er stadig rundtosset og klatret, men lige så længselsfuld efter endnu en tur i din karusel. Jeg husker alt fra den gang vi gjorde det der, du ved. Men vi gør ikke den slags længere, nej, gør vi vel. Den gang man lagde vægt på at have de spidseste sko i byen, altid seneste splint og ny model. Og hør på power, corruption and lies på drengeværelset i provinsen på mindst 130 decibel. Og alting enten var betydeligt større end livet, eller endnu mindre end den allermindste bagatell. Jeg føler bare vejen frem, for dig. Jeg føler bare vejen frem, for der er ingen vej tilbage. Lige indtil tingene igen går helvede til, er jeg fuldstændig færdig med at være pessimist. Ja, hey. Der skal plads til forandring, baby, så længe tingene forbliver stort set ligesom sidst. I den her nat, hvor alting flimrer og månen sejler rundt som en bedøvet svensk turist, kan du se mig vakle med hentet håret i vinden, men det er overvejende fuldstændig bevidst. Bare lå og se mig dybt i øjnene, tjek min puls som et kardiogram, inden du antænder endnu en gnist. Jeg føler bare vejen frem, for dig. Jeg har meldt mig ud af klubben. Jeg har sløset med min tid og mit husmands talent. Mit mindre værd er kun overgået af en opblæsthed, der er støbt ind i cement. Og der er intet du kan spørge, der ikke for længst er taget notits af, målt og vejet, drejet og vendt. Jeg er klar igen på kontoret, skjorten presset, blyanten spidset og balalaikan stemt. I håb om lidt skratten og gøen i mikrofonen for en stund kan få tomrummet til at føles mindre slemt. Når der er en sjælden gang imellem er hul igennem, og alt det der normalt er umuligt pludselig. AK247 præsenterer mig og min klassiker med Anders Christiansen. I dag er vi hjemme hos Theis Kongsbak i Københavns Nordvestkvarter. Hej. Ja, det er Anders fra mig, min klassiker. Ja, hej. Nå. Der står den jo så. Jamen, Thijs, hvad er det, vi kigger på? En IKEA-reol-rumdeler. Den er sådan sortbrun, tror jeg, de kalder den. Ja? Ja. Hvorfor har du den? Det var, fordi jeg skulle bruge en reol-rumdeler, da jeg begyndte på universitetet og flyttede på kollegieværelse. Jeg mangler nogle møbler. Hvor lang tid har du haft din rumdeler? Siden 2010. Så det er 7 år efterhånden. Og hvad er dit forhold til den? At den er til. Det er ikke noget, jeg sådan er vildt tæt knyttet til, da jeg flyttede herhen. Der var det faktisk ikke engang mening, at jeg skulle have den med. Men det er et bofællesskab, og de stod så faktisk og manglede noget til at stå i sådan fællesrummet. Ja. Og så kom den så med alligevel. Skal vi prøve at gå hen til den? Ja, lad os gøre det. Hvad bruger du den til nu? Jamen, det er primært pynt-opbevaring. Der er nogle ting i reolen, som sådan bliver brugt relativt tit. Vi har noget anlæg over i den ene side. Men ellers så er det sådan bøger, som man ikke typisk læser, men nogle af dem er meget pæne. Jeg har sådan en gammel arabisk ordbog og sådan noget stads. Nogle globusser, du ved, nips, pynteting. Så det er primært pynt, men også lidt praktisk. Der bliver også brugt til at bevare strygejern, for eksempel. Så. Hvad synes du, den gør ved rummet her? Altså, jeg synes faktisk, vi er sluppet rimelig godt afsted med at få den til at pynte. Men det var også i sin tid, da jeg flyttede ind, der boede der sådan designstuderende her, så hun er rimelig god til ligesom at arrangere, hvad der skulle være og sådan noget. Så jeg synes faktisk, den pynter okay. Udover det, så tager den også en del eko, før der runger det lidt. Altså, jeg er overrasket over, at den holder så godt, som den gør, fordi vi har haft den splittet ad, altså på tværs, som diagonalt. Så konstruktionen er ikke vildt stabil længere. Den ja, kan godt ryste en del, og ligner det hele falder fra hinanden. Hvordan kan det være, at du bliver ved med at tage den med dig, når du flytter? Den, altså, dur. Den udfører ligesom dit formål. Da jeg købte den i sin tid, så var det primært, fordi altså, den var billig. Og passede fint ind der, hvor jeg boede. Og det samme, da jeg flyttede næste gang, der havde jeg ikke lige råd til at købe en ny reol heller. Og da jeg flyttede den her gang, så ja, der var ikke plads ind på mit værelse til den, men der var der så i fællesrum, og der var behov for den. Så den bliver bare ved med, det er en arbejdstest, tror jeg. Hmm. Hvad er sådan den vildeste oplevelse, eller den bedste oplevelse, du har haft med dine rumdeler? Ja, den var lige ved at blive stjålet, da jeg flyttede her sidst. Den er sådan, altså, den er jo lidt stor i det. Så da jeg flyttede sidst, så mig og mine kammerater, vi overgik ikke lige at tage den med op på tredje til at starte med. Så vi lå den i stå dernede, og så høvede vi alt andet op. Så vi kunne se den nede i gården, og så sad vi ude på altanen og drak nogle bajer. Og så kom der så de her gutter på motorcykel kørende forbi, som så stopper ved siden af rumdelen, for den står bare helt for sig selv, helt nøgen, nede ved siden af sådan en lygtepæl, og ligner lidt, at den bare blev efterladt jo. Og så de hopper sådan af deres motorcykler, og så begynder jeg sådan lidt at stå sådan og skubbe chat til den, og sådan. Det ligner lidt, de vurderer, om det her det er noget, der er noget værd, og det her er noget, de skal have med hjem. Og det ligner lidt, at de bliver enige med sig selv om, at det skal de. Så de kører væk igen. Og vi har jo set det her og tænker, vi må hellere lige redde den her reol. Så vi løber hurtigt ned, for den så bakset op, og den er jo tung, og det er super nederen. Så det tager os lige vel sådan et kvarter 20 minutter, og så da vi kommer op igen, så kan vi se, at det rent faktisk kommer kørende i en bil, eller sådan en barvognsagtig ting, hvor der var plads til den, hvis det skulle være. Så jeg tror, det fedeste er nok at have reddet den fra en motorcykelbande. Ja, nok ikke en bande, men der var du ved at miste din rumdel? Det var jeg. Jo, altså, jeg er jo glad for den, men jeg ved ikke, om jeg er nostalgisk. Men hvor mange år regner du med, at du skal have den? Jeg tror, når jeg flytter, så kunne jeg godt finde på at lade den stå her. Velkommen til en valgudgave af Nyt fra Nordfynsk Universitet. Det her segment, det er jo segmentet, hvor jeg får besøg af forskere fra Nordfynsk Universitet, der præsenterer ny og banebrydende forskning. Den her gang har jeg besøg af Christian Andersen, lektor i journalistik i Bogense, som tidligere har coined flere journalistiske begreber. Senest var det flytteklummer, som Christian Andersen coined, begrebsliggjorde, som man også kan sige med et fint ord. Og nu har du faktisk coined et nyt udtryk. Ja. Hvad er det for et udtryk? Jamen, det er et udtryk, som jeg har valgt at kalde narfisse journalistik. Det opdagede jeg i går. Jeg sad som mange andre danskere og fulgte med i valget, som jo blev afgjort i går. Meget, meget spændende valg. Men der blev jo også lavet utrolig meget journalistik, før afgørelsen egentlig var faldet. Og det er i den forbindelse, at jeg har fundet frem til det, jeg vil kalde narfisse journalistik. Kan du huske i gymnasiet, at der var nogle piger der, som de kunne et eller andet med at få dig til at tro, at der skulle ske noget rigtig spændende. Stillede dig noget i udsigt. Og sendte det jo med, at det blev ikke til noget. Og så gik man alene hjem, købte en shawarma, faldt måske i søvn med den på brystkassen, vågnede op med creme fraiche i ansigtet og alt det der. Har du selv prøvet det? Jamen, det tror jeg, vi alle sammen har. Og det skete jo også i går. Inde på Christiansborg. Skal vi høre et eksempel på noget narfisse journalistik? Ja, lad os prøve. Der var partiet, der hedder Kristendemokraterne. De har jo hele tiden ligget sådan omkring spærregrænsen i meningsmålingerne. Er de inde, eller er de ikke inde? Så laver DR en exit poll. Og de får et eller andet analysebrug til at lave en exit poll. Det er, hvor man spørger folk, der er inde at stemme. Hvad har du stemt på? Og så ud fra det, så prøver de at regne sig frem til, hvad bliver valgresultatet. Og man skal jo, altså, husk på, det er altså DR selv, der afsender på den exit poll. Det er dem, der har sat det i søen, det er dem, der besluttet, den skal laves, og det er dem, der præsenterer sig deres egne tal for politikerne. Herunder altså de to formænd for Kristendemokraterne, de har jo en, der er på overlov, og så har de en midlertid, der nok går hen og bliver ny formand. Og lad os bare lige prøve at høre et klip fra i går. Ja, så lige nu, altså, de øjner to muligheder, og de holder vejret. Og så har jeg fundet mig sygemeldte formand, ja. Stig Grenaa. Hvad er din reaktion på den exit poll, der kommer? Jeg tror næsten ikke, drømmer jeg, eller jeg vågen. Hvad siger din mavefornemmelse? Jeg tror på, at vi kommer over de 2%. Fra den ene formand til den anden, havde jeg sagt, Isabella Arndt er jo fungerende formand. Hvad siger hun til den her exit poll? Det føles da helt vildt godt. Altså, det er da fantastisk. 2,3. Selvfølgelig er det kun en exit poll, og det er ikke stemmerne, der er talt op og sådan noget, men det tyder rigtig, rigtig godt. Og det vidner om den der valgkamp, som vi har fornemmet alle steder i landet, hvor det summer, og folk flytter sig, og der er positiv stemning og sådan noget. Jeg kan slet ikke være i mig selv. Du sagde lige før, da vi stod og snakkede sammen, at du vidste ikke, hvad du skulle gøre, hvis du kom ind. Nu, hvis det her ender sådan, det ved vi stadigvæk ikke, så kan det. Og du sagde, at du håbede, der var nogen, der ville tage dig i hånden. Det ser ud til, at der er nogen, du kan tage med til at holde i hånden. Hvad tænker du om det? Lige præcis, jamen det ser, som det ligger lige nu, så siger de 4 mandater inde i jeres studie, det ville jo være helt fantastisk at sidde der med et hold. Og det er rigtigt, jeg vidste ikke så meget, hvad jeg skal gøre af mig selv, men mere sådan det der lavpraktiske. Jeg er fra Jylland, der tænker man altså også lidt over sådan noget med, hvor ligger toilettet og hvad er koden til wifi. Der er 1000 tanker, der går igennem mit hoved lige nu. Hvad er det for noget? Altså, den der unge kvinde, som jo allerede er begyndt at tænke over, hvad er vejfrekoden inde på Christiansborg? Hvor er toilettet hen inde på Christiansborg? Det er DR selv, der stiller det hende i udsigt. Det svarer til, at jeg siger til dig. Vi har faktisk fået lavet en prognose, så du vinder nok kavling. Altså, det er godt nok en prognose, men det ser ud til, at du vinder. Og så siger du, ej, det bliver jeg glad for. Jeg skal huske at ringe hjem til min mor, og mine forældre bliver så stolte, og hvor skal den stå henne? Skal jeg rydde armer og hylde, eller hvad gør jeg? Og så kan man sige, at bagefter, at du fik den ikke, du er ikke engang tæt på. De er, mere, altså, de er jo ikke engang tæt på, de får hverken kredsmandat til Christian Andersen eller noget som helst. Det er jo rent narvis. Altså, deres kandidat Christian Andersen, ikke der selv. Ja. Ja. Så altså, kristendemokraterne, de kommer jo så ikke ind, men der er jo en exit poll, der tyder på det. De bliver interviewet, og man skal også have gang i den i løbet af sådan en valgaften der med, at det ikke er politikernes ansvar at sige, Hov. Der var jo den kloge mand i går, Rasmus Paludan. Han var meget forbeholden over for den exit poll, og han vil gerne lige vente og se. Mm. Er det ikke op til politikerne, jo voksne mennesker, at sige, vi kan ikke sige noget nu? Jo, selvfølgelig er det det. Men altså, hvorfor overhovedet lave de her exit poll? Hvorfor stille det i udsigt? Nu skal man ikke leve under kristendemokraterne. Det er jo, altså, det er jo mørk, mørk kristendom, de repræsenterer. Det skal man jo altid huske. Selvom de ser meget søde ud, så er det jo virkelig sådan noget middelalder kristendom, som vi jo ellers har gået væk fra herhjemme. Så derfor så er det jo også pis sjovt, jo. Altså, det er også sjovt, at de dummer sig på den måde, ikke? Men nu er jeg forsker jo journalistik. Jeg forsker jo ikke i, hvad hedder det, kilde. Og hvordan man er kilde. Jeg forsker i, hvordan vi journalister kan bære det. Altså, der tænker jeg, det er jo en form for narfise journalistik. Mm. Men nu tænker jeg, nu bruger du det her ord narfise. Mm-hmm. Det er først og fremmest, så er det jo rimelig kønnet. Altså, som om det kun er kvinder, der kan... Eller transkønnet af en bestemt art, der kan gøre det her, ikke? Ja. Hvad er årsagen til, hvorfor ikke nar pik? Altså, det foregår vel også den anden vej rundt. Altså, er det ikke et lidt useriøst ord at bruge i seriøs forskning, som vi bedriver for Nordfyns Universitet? Man bruger underlige ord om noget, altså øjebæg for eksempel. Så det er også mærkeligt ord at bruge. Men det bruger man jo også, når man taler om grim arkitektur, for eksempel. Mm. Så det skal man ikke lægge for meget i. Og jeg ser på, at... Det er jo ikke et bestemt køn, man ligesom går for det. Nej, men kvinder ved da godt, at det går begge veje. De går ikke op i sådan noget. Det gode ved kvinder er jo, at de ikke nærtagende med sådan noget. Det ser de ud over, det der. Mm. Når du har spurgt nogle kvinder om, eller er det noget, du bare gætter? Altså... Det er heller ikke vigtigt, Christian Andersen, men okay. Det er et nyt begreb, narfis journalistik. Der kommer en måling, som så viser sig bagefter overhovedet ikke at holde. Ja. Og så interviewer man sådan nogen om, altså hvis nu det her, det holder, er du så glad? Ja. Er der andre eksempler, jeg går fra? Ja, der er et fantastisk eksempel. Inde i cirkusbygningen, der havde Alternativ jo deres valgfest. Og der lige efter ekspunkt, der springer Uffe op på scenen. Og prøv at høre, der ser nemlig rigtig godt ud for Alternativ. De får det, man kalder en god exit poll. Og se, hvad det gør ved en voksen mand at få en god exit poll. Altså, og der skal du igen huske på, det er der har lavet den. Det er nogle tal, som jo altså ikke gælder overhovedet. Men se, hvad alligevel man kan lave sådan en falsk virkelighed, og se, hvad man kan få en voksen mand til ud fra en falsk forudsætning. Det er faktisk ret sjovt at høre på. Det er total humor, det her. Der er alle dem, som står hernede nu, ikke, ikke mindst medierne, de har sagt, at festen er over i Alternativet. Right. Right. Er det ikke fantastisk? Og så ender de så med at gå tilbage her? Ja, for prøv at høre bare... det er jo et fantastisk eksempel på narfisisk journalistik. Og det er jo virkelig sønt for Uffe, men også lidt sjovt. Så da resultatet kommer, så prøv at høre Uffe der. Men jeg vil også være piværlig, at det er selvfølgelig en total bomber, at vi ligger og har fået 2,9% af stemmerne i forhold til sidste gang, hvor vi lå på 4,8. Det er en bomber. Altså, bare tag den ind. Det er en bomber, for helvede. Det er en bomber. Altså, det betyder, at det er ikke særlig godt. Mm. Så han går fra at sige, ligesom ved sidste valg, hvor han altså stammer helt vildt og siger et eller andet tosset. Det er fede ved narfisen her. Lad os lige prøve at høre det igen, det første der. Det er total humor, det her. Der er alle dem, som står hernede nu, ikke, ikke mindst medierne, de har sagt, at festen er over i Alternativet. Han skylder skyld på medierne. Medierne siger, at festen er slut. Det er faktisk medierne, der siger, prøv at holde en fest, Uffe. Mm. Og så er det vælgerne, der siger, festen er slut. Men han skylder skylden på medierne. Men det er jo medierne, der har lavet det forkerte tal, der har fået til at hoppe op på scenen. Mm. Er det ikke sådan... Altså, det er jo crazy. Det er jo helt crazy. Er det ikke det? Jo, det kan være. Hvad får det her konsekvenser, tror du, for det? Altså, det er jo umiddelbart... altså, hvis man gjorde det her på journalisthøjskolen, så ville man jo dumpe. Mm. Tror du, det får nogle konsekvenser for DR-nyheder? Nej, heller ikke. Så dårlig journalistik? Nej, heller ikke for TV2. Fordi det var jo også sådan sidste gang. Mm. Og forrige gang. Så næste valg, der kommer der exit polls, der er forkerte, folk græder eller jubler over noget, de hverken burde græde eller juble over. Ja. Ja. Og så ser vi alle sammen dumme ud et par timer efter. Ja. Christian Andersen, det er jo i virkeligheden ret skønt. Ja. Tak for, at du kom. Selv tak. Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Hej Peter. Hej. I pressemeddelelsen til den her kommende Gnags-plade, der står der: frem for at læne sig tilbage og nyde deres otium, samlede Peter A.G. og Company i 2017 stafetten op igen efter næsten 10 års albumpause og udgav så comeback-albummet Nørd. Mm. Det antændte en ny kreativ gnist, for her kun 2 år senere kan de præsentere et nyt album, og det hedder Robot and Roll. Mm. Og det kommer på CD, hvis man er til det, den 12. april, og så på vinyl den 10. maj, og vel også på alle de her streaming-tjenester. Udvalgt, ja. Ja, og Peter A.G., du er med i studiet, og vi talte faktisk sammen i andet end af, at Nørd, den udkom. Ja. Og der var fokus ligesom på dine sangtekster. Ja. Og det kan vi ikke gøre igen. Det kunne vi jo faktisk godt, men jeg tænker, nu skal vi prøve noget nyt. Vi kommer lidt ind på det måske. Ja, ja. Men lad os da... Jeg vil faktisk gerne lidt ind på nogle af de her, når det så ikke er sangtekster, men det kan man sige, Gnags lyde. Mm-hmm. Der er et eller andet, der er helt stærkt forbundet med Gnags, og det er en ting af dine tekster, men det er også stemme, måde du synger på, mm-hmm, måden I lyder på, og ja, det har I på en eller anden måde formået at gøre i så vildt mange år. Det er ret imponerende, at man stadig kan høre, at hvordan ja, en knæksang lyder. Men det er jo fordi, at vi er jo fra 60'erne, og hele pointen med at være et band dengang, det var, at man skulle have en sound. Rolling Stones lød anderledes end Beatles, lød anderledes end Kings, lød anderledes end The Who, osv. Man fandt sin sound, og det var hele pointen med hende. Det passede fint med den måde, vi er opdraget på, at der er også en mening med dig, som den du er, og der er en mening med mig. Peter A.G., du må selv finde ud af, hvem er du. Du må finde din sound og sin måde at være på. Det er et ansvar, du må påtage dig. Og specielt, hvis man vil have et band. Det vi bruger vores tid på, det er jo at finde en sound, der er vores. Og det tager lang tid. Vi bruger, altså, fordi vi kommer fra popmusik, alt det der, som er let tilgængeligt, let fordøjeligt, men hvor der alligevel bliver sagt noget, den kunstneriske side af den gode popmusik, den optager, det er den, jeg er optaget af. Hvordan kan man på 3 minutter og 20 formulere noget, vise noget i en sang, som ikke er blevet vist før? Altså, eksperimentere med det, ikke? Og der op igennem 70'erne, sådan der har vi jo sådan lidt menighedspublikum, og vi bliver ved med at arbejde mere eller mindre inden for den samme. Sådan, vi vil gerne få løst det lidt mere melodisk, få løst det lidt mere i popretningen, for simpelthen at få et større publikum. Og så finder vi i det med reggae'en og med det der swing, der kommer vi tilbage til det fede ved poppen, at man kan danse til det. Og det bliver så fra... Det er måske i slutningen af 70'erne, og så efterfølgende, der føler vi selv, at vi finder en sound, der er vores, og en angrebsvinkel, eller en måde at gøre det på. Mm. Skal vi høre lidt fra den nyeste single? Meget gerne. Og det er jo Gnags anno 2019. Ja. Det er den, der hedder Guldkaret. Ja. Her leger mit humør, kører Guldkaret igennem byen. Jeg vækker den forsigtigt, min glæde vil mere og mere. Så morgenen går, så det er godt at have noget at se frem til. Oh yeah. Jeg lader mit humør køre guldkaret igennem. Selvom de måske bare pusser vinduer indefra. Herregud, lidt overskud, det koster ikke ekstra. Jeg vækker den forsigtigt. Min glæde, den ja, fedt. Jeg synes, vi spiller hele sangen til sidst. Det er sådan søndag at skrue ned. Men du rocker også med her i studiet. Man kan sige, før vi lige taler om selve nummeret, så er der en del, jeg simpelthen er nødt til at høre, hvad er. Vi sad og hørte det på redaktionen. Mm-hmm. Og det den der start, duk-duk-duk-duk, lyd. Den er simpelthen så knæk. Det er keyboard. Vi ja. Laver det på keyboard. Jeg lader mit humør køre guldkaret igennem byen. Den der? Ja. Det er jo fordi, vi er lige så abstrakt en sang skal være, lige så naturalistisk skal den være, så der er et eller andet, man griber an på. Og sådan lyder, det er en bearbejdning af hestehove, når de løb, også rytmisk. De havde en bestemt lyd, og dem kan vi jo huske, fordi der var heste i vores tid. Vi forestiller guldkaret, vi har lagt mit humør at køre guldkaret, det skal have lyden af det. Så laver vi det der bare på et keyboard. Og sætter nogle lyde sammen, og bliver bare ved ind, til vi synes, åh, det er der lyden, mand. Dok, dok, dok, dok, dok, dok. Så gentager vi den nogle gange, så laver vi lidt variationer ind over den. Det er spillet med hånden på et keyboard. Det minder lidt om percussion. Ja. Der er sådan nogle trækæber også, man kan slå på, som har den sammen. Det mindede lidt om noget fra Slingerne i Vestergade også. Skal vi lige bare spille lidt? Ja. Nu har jeg lige langt frem. Ja, det er den samme. Det er jo interessant lyd, fordi det er noget, der stikker frem i lyden. Mm. Ligesom albuer, når man danser, eller ligesom hofter måske, helt det bæltestedet. Altså, hvor ligger det fysisk? Det skal være der, fordi der er noget, der skal stikke ud af lyden hele tiden. Mm. Lyden skal... Man skal lytte til Gnasis sange med maven og med kroppen. Mm. Det er sådan, det er tænkt. Mm. Sådan noget som det her med... Altså de her små, fine ting, som jo gør noget ret vigtigt for sådan en sang her. Mm. Er det noget, der kommer i øjeblikket i øvelokalet? Er det noget, man kan bruge altså timevis på at få finjusteret og fundet den helt rigtige man sound? Man kan bruge timevis på at skabe den stemning, som en sang gerne skulle rumme. Altså hvis der er noget... Hvis du for eksempel... Nu guldkaretten der, så... Det var for mig som sang, så handlede det om at eksperimentere. Kan man lave en sang, der bringer folk i godt humør? I stedet for at tage en pille, så tager de sangen ind, og så kan de ikke lade med at gå og nynde den. Og bliver man så i godt humør? Og det er et modsvar til sådan en min generations forbedrede måde at se ud på. De ser sgu så kredsende ud. Altså, som om verden ikke er god nok. De kan ikke se på et spisekort, uden at man sådan har... De vrænger lidt. Vi kommer med noget interessant. Eller de sådan, så tænker jeg, som vi ikke selv inden. Så kan jeg lave en sang, som jeg selv kan... Bare når jeg nynner den, så bliver jeg godt humør. Mm. Og det den her sang prøver på. Hvad er en sang? Hvad kan en sang? Det er jo det, som hele eksperimentet går ud på. Og det har jeg så brugt mit liv på. Men et er, at du har sangen og ideen i den og sådan noget. Du er også nødt til at have den stemning, du gerne vil have folk til at gå ind i. Mm. Og der bruger vi jo de... 12 toner, der findes, og så alt det, man kan slå på. Altså, det er så det, der skaber alt den der forskellige musik. Mm. Vi prøver jo på at sige, okay, hvad er det så, vi rummer? Hvad er det, Gnags historie rummer? Og hvad er det, hvornår har vi arbejdet bedst? Mm. Og hvad var de elementer, vi beskæftigede os med? Fordi vi har prøvet at... Vi skal ikke bruge mere end det, der er nødvendigt. Jeg kan godt lide sådan noget håndværk, hvor der er et stykke træ, der er de skruer, der skal til, og der er både de huller, der skal til. Der er ikke noget unødvendigt. Og sådan fandt vi ud af, jamen, vi var seks mand i 80'erne, og de seks mand spillede tromme, bas, keyboard, guitar, en type guitar, der ristlede ligesom indersiden af under armene, Jacob Riis, og så en anden guitar, der ligesom var det... Der var sådan blomstrende i karakter, og uforudsigelig, og kunne gå en sti, og alt det der. Vi havde en måde at arrangere musik på, som var inspireret af Quincy Jones, og alle de der, de bedste rytmiske komponister. For de komponerer til kroppen, og der er ikke noget overflødigt. Der er bund, og der er bæltested, og der er mave med en fed keyboardlyd, varme. Der er albuer, der er knytnæver, der er det der... Vi slår sådan set hovedet fra, og så prøver jeg bare på inden for det at skabe de billeder og den stemning, som musik kan skabe. Det kan godt tage meget lang tid. Der kan godt også mange laves mange udgaver af en sang, før den rammer. Den her sang for eksempel, den er også... Da vi så havde den, så sagde vi, det, så var teksten ikke sådan, som den skulle være. Så manglede der noget... vi skal sgu sige noget i den sang, udover at du skal blive godt humør. Hvad fanden er det? Det er ikke nok. Der må være nogle andre værdier. Og det er jo så de værdier, man som menneske ved er rigtige, fordi du har erfaret. Hvis du voksede op med, for eksempel, de sagde altid hjemme hos os, at man var ikke noget, eller ens glæde var for intet at regne, hvis ikke du kan glæde dig på de andres vegne. Altså sådan en helt gammeldags, ikke? Men hvordan fanden kan du få det ind i en sang? Det er jo vigtigt, fordi du finder ud af, jamen, hvis ikke folk kan glæde sig på hinandens vegne, så er glæden ingenting. Mm. Det vil jeg gerne videre formulere i en sang. Og så bliver det jo så til, at det var noget, de mobbede mig med. Så jeg siger, Peter, din glæde er for intet at regne, hvis ikke du kan glæde dig på de andres vegne. Mobbede de voksne mig med, yeah, jeg lader mit humør køre guldkaret. Så er der pludselig et element ind i sangen, som gør, at det var det, den handlede om. Nå, men den handler sgu også om at frigøre pot, efter min mening. Vi synger til sidst, at hvad er det for noget snop og opstop på pop-pjat, at man ikke må vise sin glæde ved en stråhat? Det er for at gå tilbage til Slinger ned i Vestergade, ja, som du selv spørger. Der er hele tiden referencer til historien på den nye plade. Ja. Vi kunne lave en konkurrence om, hvem der fandt flest. Det er faktisk en meget god idé. Ja. Få nogle die-hard fans til at... Men når I så går i studiet og indspiller en ny knæksplade, hvor meget er du og bandet bevidste om, at I har den her arv og de her sange, som alle kender? Altså, prøver I ligesom at fremskabe en eller anden sound, som I ved, fansene gerne vil have? Eller er det simpelthen bare at starte fra nul nærmest, og så se, hvor vi ender? Vi har ikke nogen... Vi har... Når vi går i gang, så går vi kun i gang... I det her tilfælde, der går vi kun i gang med Per Frost og mig som udgangspunkt, for at finde det rytmiske, den måde, for den melodi til at have en rytme, og hvad er det så for en rytme, den skal spilles på? Og der er det ikke den rytme, vi spillede på i 70'erne eller 80'erne. Der er en lidt anden, der er et andet tempo i 2019, det er ligesom om, at den rigtige reggae, den interesserer ikke også. Det er det, der kommer ud af den. Det er hele tiden, det er det nye, der interesserer. Man kan mærke, at verden bliver sådan lidt, akkorderne er ikke rene længere. Man kan ikke rigtig med de samme rene højskoleakkorder kommunikere med en verden, der er blevet så støvet og så flosset i kanten. Så alt det der fra blues, jazz, 6 og 7, og sådan er du også akkorderne i den, vi lige hørte. Det er ikke rene akkorder. Sådan noget, det er vi enige om, før vi går i gang. Men så prøver vi bare på at så sige, men hvad var det så? Der er en god krop, der er bund, der er knæ, der er området omkring, hvad hedder sådan noget, dillermand i radio. Der er alt det der, ikke? Og det skal være der til alle tider. Og så er det jo forholdsvis simpelt. Så skal du bare have alt det fuldfyldt. Jeg har et eksempel mere, jeg gerne vil spille. Og så forklarer jeg dig bagefter, hvorfor jeg lige synes, vi skal høre det her. Og hvorfor for mig er det, nu talte vi lidt om, om sådan de der særlige gnags lyde eller ting i musikken. Og den her har nogle af de der elementer, som jeg synes er ret interessante, fordi der er jo nogle helt klare reggae-ting med den her der trommefil, der starter, og den der der ligger der hele tiden. Men der er også et eller andet andet. Ja. Hvad er det andet, som gør, at det jo ikke bare er en reggae-sang, det her? Det er det danske, tror jeg. Ja. Det ligger i... Det er noget med det melodiske. Så er det noget med... det at der er så mange akkorder, og det er, at akkorderne på en eller anden måde sammen harmonerer sådan, at det, lyden af det plus harmonierne inden for det skaber en stemning af august-september i Aarhus. Netop det, sådan som den er lavet. Mm. Fordi det var det, vi gik sammen om. Vi lavede en sang om, at nogle strøgmusikanter på strøget har det svært, fordi vi måtte ikke spille musik på strøget. Så vi lavede en sang om det. Og så skal jo have stemningen af sensommer på strøget, ligesom lyder. Det skal, feelingen skal være ligesom det, sangen handler om. Svært skal det ikke være. Mm. Og det er svært nok i sig selv at skabe den. Det gælder jo i al musik, al kunst i det hele taget. Hvis ikke der er den identifikation, at du ligesom kan gå ind i det, så er det jo ikke noget. Altså, det skal røre. Vi har en sang på den nye plade, der hedder Syndflod af plastik, ikke? Som er om plastikken ude i havet. Og hvordan kan vi få folk til at gøre noget ved det? Det er så oprørende, at der ikke er nogen, der gør noget ved det. Og så jamen, det kan du kun gøre ved at engagere folk følelsesmæssigt. Så har vi lavet sådan en irsk, højirsk melodi, som du ikke kan få ud af hovedet, men som bliver spillet med sådan en kraft, at man selv kan, jeg kan sgu begynde at græde, når jeg hører det. Fordi vi bare blive ved med at sige, vi skal røre med den her sang. Og hvis ikke vi rører, så kan det være lige meget. Fordi når man er berørt, så gør man også noget ved tingene. Det tror vi på. Og jeg vil gerne høre, hvordan du ser det her i, nu vi skriver 2019. Fordi man kan også se interviews med dig, hvor du ligesom taler om, at I ligesom er, I bringer det positive. Mm. I er sådan lykkebringere og det positive, glad musik. Mm. Men der er jo netop også andet end bare den her positive, livsglade del. Der er jo også de her mere altså politiske ting, hvor I også rent faktisk, eller du ser på... på noget af det, der er galt med det her samfund. Hvor vigtig er den del for dig, at det helt ikke bare bliver fit og blad? Jamen altså, jeg synes, at det hele skulle gerne være en god sang, og rummer det hele. Altså, en sang, der ikke er en sten i skoen på virkeligheden, er jo ikke en god sang. Og det er det hele taget problemet i 2019, det er, at man alt er blevet flow, og Knæks er et bump i flowet, siger de. Og vi siger, det er hele pointen med kunsten. Det er hvert bump i flowet. Men så kommer du ikke ind i flowet. Så kan du ikke være på hitlisterne, fordi det er et flow, der flower på en bestemt måde. Og hvis bumpet kommer, så bliver folk opmærksom på, hov, vi er i et flow, det er ikke så godt. Vi siger, det er hele pointen. Du skal være opmærksom på, at du er i flowet, og hvor flyder du hen af? Vi blander os, og vi siger, hvad vi synes er vigtigt at sige, men vi fastholder det helt fundamentale udgangspunkt, at det der med bare negativt, og betragte verden negativt, og bekræfte hinanden i alt det, der ikke fungerer i verden, det er fandeme ikke det, der forandrer verden. Det, der forandrer verden, det er at besynge værdien og herligheden og glæden ved verden, og derfor er der godt argument for at gøre noget ved det, som er det uretfærdige, og det, som er det, som holder os nede. Altså, i stedet for at blive ved med at kritisere fremmede, der kommer hertil, så måske begynde at vende rundt og så sige, jamen, i den der kantede virkelighed, som vi godt kender rigeligt til i Danmark, der kunne det da godt være, at det arabiske bare kunne være lidt slyngning på tilværelsen, lidt fornemmelse for det runde, og for det på den måde, ikke? Det kunne da godt være, hvis man vendte det rigtigt. Og det tror jeg til alle tider har været kunstens opgave. Problemet er så, at når du så taler, så forventer man meget ofte, at kunsten skal blande sig politisk, og den skal sige sin mening, og den skal alt muligt. Hvorfor skal den i grunden det, hvis følgevirkningen af, at du blander dig, er, at så er der ikke nogen, der gider høre din plade? Så vi siger, sangene er budskabet. Værket er den debat, vi ønsker at rejse. Og hvis man vil forstå, hvad jeg mener, så gå ind og lyt til sangene. Det er en anden måde at arbejde på. Og betyder det så også, at du, at du ikke har lyst til at gå ind i, i Deadline og tale om indvandrerproblematik eller den slags? Ja, jeg deltager ikke de steder, fordi jeg siger på forhånd, så siger jeg, hvad sprog taler vi? Taler vi jeres sprog? Eller skal vi danse om det? Mm. Altså, jeg kan noget andet. Men jeg kan ikke tale det der politikersprog. Jeg kan heller ikke tale om penge i pengesprog. Jeg synes, det er grimt. Det er simpelthen... Men jeg kan tale, som jeg kan tale. Og mere vi vil ikke forpligtet på. Så håber vi så på, at vi kan komme igen med det og sådan der. Og det lykkedes os indtil nu, ikke? Det har været en stor... Det er en stor fornøjelse at lave en ny plade. Det er en forbandelse at vente på, at den kommer ud. Fordi man vil så gerne, at det går den godt, men man er så bekymret for, om hvad ånden den vil blive lyttet til i. Og sådan noget. Jeg er et helvede at være sammen med op til det der. Og den her gang har det taget lidt for mange uger til mig. Jeg vil gerne, at det kommer ud, og folk så jeg kan komme videre. Men man kan sige, der er jo virkelig sket meget med musikbranchen. Mm. Altså, nu der er jo streaming, og man udgiver også på CD og vinyl, og der er jo også selvfølgelig nogle enkelte, der selvfølgelig tyr til det. Mm. Men streaming er jo nok blevet en del større, og det er også, jeg tror det er sværere og sådan, det er mindre målbart nu. Hvordan har du det med hele den her, altså nu vi taler sådan om det moderne i forhold til musikbranchen, det der med, at man kaster en plade ud, og så ligger den et eller andet sted på det store internet? Jamen, jeg synes jo, at det stiller selvfølgelig... Jeg er selv meget tidligt på de der tjenester, fordi jeg kan godt lide at have adgang til al verdens musik. Mm. Jeg lytter, så skal jeg lige høre, hvad var det lige, ham der, han sang der, og hvad er det nu med ham der, Frank Sinatra, til jul? Og jeg kan gå ind, og jeg kan finde det hele, og jeg elsker, at det er sådan. Så ved jeg godt, at det har nogle følgevirkninger. Det er skisvært at leve af det, man har med at gøre. Men det må man så finde sin måde at løse på. Det, jeg ved ikke, i moderne tid, der er live lige så... I gamle dage kunne vi jo heller ikke leve af plader. Vi levede af at spille i virkelighedens verden og ud og spille, ikke? Ja, den del er jo faktisk kommet mere ind. Nu skal man rent faktisk på landevejen. Ja, og det kan jeg godt lide, fordi vi betragter jo... vores publikum, det er vores venner. Altså, mine bedste venner, det er i mit publikum. Sådan ser jeg virkelig på det. Og jeg nyder at være ude og være sammen med dem. Mm. Og opføre det her, den her historie, vi også har sammen langt hen ad vejen. Ikke? Det er en stor glæde. Så ved vi godt, at det meget beror på historien og på genkendelsens glæde og alt det der. Men de skal sgu nok få en 3-4 nye numre. Det er jo en ting, jeg har tænkt meget over, når det kommer til jer musikere. Mm. Altså det med at skrive et hit, og så kan man altså spille det resten af sine dage. Bare tænk på Paul McCartney. Han spiller jo sang, der er 50 år gamle nu. Ja. Og publikum vil jo have det, og de forlanger det. Jeg tror, jeg gætter lidt nu, men jeg tror, det er en af de få brancher, hvor det er sådan. Altså du ser jo ikke på Bjørn Nørgaard, der skal lave et nyt værk, og så siger man, jeg troede, jeg vil gerne have sagt, jeg troede, det var Thors Tårn, du ville lave igen, eller et eller andet. Nej. Altså, der er et eller andet sjovt i den der ting med musikere, der hele tiden skal forholde sig til fortiden og til bagkataloget, fordi folk jo vil have det. Er der et eller andet sjovt i den der med, at man konstant skal? Fordi hvis du bare gik på scenen med Knacks, og det kan man sige med alle bands, der har haft hits, så vil folk jo blive skuffet, hvis det kun er det nye. Jeg er glad for, at de sange, som folk bedst kan lide, jeg er glad for, at det er nogen, det er meget nemt at gå ind i og også udforske. Og det lyder mærkeligt, men jeg kan faktisk med mange af de der sange, som er fra slutningen af 70'erne, og når vi står og spiller, jeg kan faktisk finde noget nyt i den hele tiden. Altså, og de er tilpas tåget og tilpas ikke konkrete. Mm. Og det gør, at du faktisk kan gå ind i den på en ny måde hver aften. Altså, hvad er Mr. Swing King? Det er da helt afhængigt af mit humør. Og nogle aftener. Og hvor forskellig er i det hele taget den situation, du går til fest. Tror du ikke også, at du laver de samme moves, som du lavede, dem du lærte, da du var 18? Mm. Det ved jeg, jeg gør. Altså, der findes det. De hus, der bliver stående, det er som regel dem, der holder. Og vi har 15 sange, eller 20 sange måske, der bliver stående. Og det er sgu fordi, de holder. Og det går for en, når man går ind i dem, fordi vi prøver... Nu er vi ved at øve til ny tur, ikke? Vi prøver en masse sange, jeg ser. Og så kan der er nogen, dem kan du godt spille 2-3 gange, men allerede 4. gang, så bliver de sgu kedelige, eller der sker et eller andet. Det er ligesom... Nej, så vild kanin er der bedre. Den er der mere, fordi den er der flyttet fra at være noget politisk på en måde i 80'erne, til at være sådan lidt mere over for nogle religiøse autoriteter lige nu, ikke? Altså, den flytter sig sangen. Og det synes jeg er interessant. Så står jeg der bare og synger, jeg synger der bare stadigvæk. Den så godt, jeg kan. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker det faktum. Hvad var det? Det er nogen, der blander sig udefra og siger, nu skal du også lige huske at sælge den nye plade. jeg tror, vi kører. Det var bare lidt... Det var ikke noget. Ja, fordi det er jo interessant der med, og der var så også nogle bands, det er selvfølgelig også dem, der virkelig skulle markere. Jeg husker eksempelvis Nirvana. Mm-hmm. Altså, der blev det sådan en ting, når han skulle spille eller synge Smells Like Teen Spirit, så sang han... Altså helt latterligt, med sådan en opera-stemme eller andet. For at tale pis på det der med, at fansene vil have den, men nu laver vi den, og så smadrer vi den. Mm. Har du nogensinde haft sådan nogle nærmest suicidale tanker, når det kommer til din sang? Nej, jeg har aldrig sunget nogle sange, som jeg ikke kan lide at synge. Mm. Ja, der går grænsen for mig. Jeg synger ikke noget, jeg ikke bryder mig om at synge. Jeg har stået meget, og i min... Vi skulle jo altid synge sange i vores skoletiden, og der var meget sådan sang og musik, hvor man sang fælles, i fællesskab, ikke? Og der var nogle sange, jeg godt kunne lide at synge, og så var der nogen, som jeg ikke var vild med at synge. Og så blandede vi os der, når de så ville have en morgensang, så forsøgte vi der på at få sunget de sange, vi godt kunne lide. Jeg har altid godt kunne lide de festlige sange, dem der var noget liv i, fordi jeg synes, det må sgu da være på internet, at vi bliver levende af det. Og det er fordi, jeg lærte det i England, jeg var 13 år, så kom jeg til Spider til London, eller ja, og der boede jeg ved en præstefamilie først i 3 uger, 2 gamle mennesker, der ikke har fået børn, og jeg kunne ikke engelsk, jeg havde måske haft engelsk 1 år i skolen, så jeg kunne ikke snakke med dem. Jeg kunne bare stå med stangtennis om i sådan en baghave. Men så kommer jeg på Spider-lejr med Boys Brigade, og det er sorte drenge, og de har det skægt til musik. Hold kæft, vi havde det skægt. Og da jeg kom hjem derfra, der viste jeg, at vi laver et orkester. Jeg var helt sikker på, at jeg skal lave sjov musik og festlig musik. Jeg skal lave noget, jeg skal sige min mening med, jeg skal kunne gøre det på en sjov måde. Og det er jeg gået efter. Og det skyldes simpelthen, at jeg så, hvor effektivt det er. De der 3 uger, hvor jeg var så trist, og jeg var så ked af det, pludselig, så ved hjælp af det fællesskab omkring sang og musik og skæg og dans, der har jeg det godt igen. Det kan du ikke undgå at tage med dig som sådan en rettesnor i tilværelsen. Og så vælger vi da også de sange ud, selvfølgelig, som har det der. Vi vælger også, når vi laver sangene. Mange af sangene er jo lavet ind i et show, hvor vi skal skifte, burhøns ud, fordi nu har vi spillet den for længe. Nu er vi træt af den. Vi kan ikke finde nye hjørner til den. Så laver vi Mr. Swinging. Så laver vi en ny, der kan erstatte det. Vi skal have en god åbner. Så laver vi sådan en, der kan åbne. Og der er det jo ret tydeligt at se, når man ser dig på scenen, Peter A.G., at der sker et eller andet med dig. Ja. En eller anden form for forvandling. Og det virker til, at det er lige meget, om det er en sang, du har sunget i 30 år, eller om det er en helt ny sag. Og for sådan en som mig, som jeg har siddet i et radiostudie, men ellers aldrig rigtig har stået på en scene, vel, foran et publikum, der jubler. Der jubler. Folk står primært og snitter løg til det, jeg laver. Men det er ved at stå foran sådan et publikum, og så sker der den her forvandling, hvor du løber rundt på scenen, danser, sveder, det hele. Altså, har du nogensinde sådan sat dig ned og så tænkt over, hvad er det egentlig, der sker med mig i det øjeblik, jeg træder ind på den her scene? Jamen, jeg havde... Det går helt tilbage til det her igen. Jeg har altid haft fornemmelsen af, at man siger, at en højtaler, det er en membran. Og hvad er det for nogle svingninger, den sender ud? Er det noget mentalt? Det er det for mange mennesker. Tager de hørebøffer på, og så er det noget, der foregår op i hovedet. Meget musik. Sådan er der også meget... Når vi hørte klassisk, så skulle man sådan også diskutere det, før man havde hørt det igen og sådan noget. Altså, der var så meget... Nå, men så er der en anden... Sådan som jeg opfatter, der er det hele kroppen, der er membranen. Jeg reagerer på det, jeg hører. Og så danser jeg til det. Jeg slapper mig fri til det. Hele det fysiske krop er en membran, der bare giver igen på det der kommer i musikken. Og det der sådan, jeg bare står op på scenen, jeg tænker da overhovedet ikke over det. Og så kan jeg bare finde ud af, at når en tillader sig den luksus at bare være der, så kan de andre også tillade sig at være der. Så formidler det en tilstedeværelse. Og det er sgu da også derfor, vi siger, er I der? Når vi råber ud, er I der? Er du til stede her og nu? Eller står du fucking og tænker på noget andet? Man er der. Og man er i live. Og man lytter. Ligesom ved billeder. Du ser. Du bliver opmærksom på, at det er det handler om. At du skal se. Du føler, når det er en skulptur, når det er godt. Hvis man må få lov at røre. Det er kunsten holder i live for mig at se. Det er det syn, jeg har på det. Mm. Og det er jo det, vi bliver gjort grin med. Claus Lynggaard kunne aldrig finde på at komme og høre en knægtkoncert. Han bryster sig af, at han aldrig har skrevet om det. Han har gået udenom saltlæderen og vinde i spillet. Sådan. Han er endda en af dem, der sidder og skriver på fine aviser. Fordi de håner den side af kunsten. I min verden, så er det den smukkeste side af kunsten, at den holder i live. Den holder os lyttende, seende, rørende. Det er der, det hele starter. Men sådan en, som nu fik nævnt Claus Lynggaard, og nogle af dem, som ikke er begejstrede for det, som du måske ikke er begejstret for det, som du og Knæks laver. Er det fordi, at der er nogen, tror du, som savner, at Knæks er mere alvorstunge, mere alvorlige og på den måde måske sådan lidt... Det kan de jo ikke vide noget om, når de ikke beskæftiger sig med det. Så må de jo gå ud og opleve det. Altså, det er fordi, at man til alle tider har, det er jo en kamp, der står til alle tider, at man indsnæver begreberne. Religion, hvad er kristendom? Det er der også blevet indsnævet. Der er nogle tider, så er det på en måde, andre tider, så er det på en anden måde. Man elsker at indsnæve. Men kunsten er jo... Man taler også om kunstsyn, der er forskellige måder at se på det på. Nogen synes, at kunsten skal være grænseoverskridende hele tiden. Og den skal strinte og pisse af, og den skal sådan nogle ting. Det skal den da også. Men kunsten skal også så meget mere end det. Det er der, hvor man kan lide os eller lade være. Det er vi da ligeglade med, om man kan det. Vi vil bare tillade os at være vores bud på, hvordan man laver nye sange på dansk. På et rytmisk grundlag, ikke sandt? Altså, større vores ambition ikke, men vi vil udvide i stedet for at indsnævre. Mm. Så vores måde, det er én måde. Der er tusindvis af måder, men vi må kunne fastholde det helt fundamentale, at det handler om at holde os levende, mere end det handler om at bare have en mening, eller passe ind i tidens mening. Knæksis frihed, den består i, at vi ikke er i lommen på nogen. Radio 24-7, I skal lukke biksen, mand, fordi nogle idioter ikke vil have jer gående, fordi de er bange for jer. Ja, det lærte jeg til. Min far gik ned med en fabrik, som staten havde været garant for, ikke, hvor de kunne fjerne tryksværten fra aviser. Og så pludselig så skifter det politiske system, så giver de statens aktier, de har majoriteten, de giver det så til Fritz Jurs far, ikke? Altså de giver det til dem, der sidder på papir i forvejen, og de vil ikke være med til at udvikle den her fabrik. Så vi går nedenom og hjem, der lærte jeg sgu da lige den lektie, at jeg skal ikke være i lommen på nogen, fordi de lukker, når det passer dem. Så jeg skal have min egen frihed. Vi skal tjene vores egen penge. Det er show business. Mm. Vi skal blive gode til det der, det der, det der. Det var også det, der gjorde i den politiske tid, at vi kunne tillade os at sige, jamen altså, vi er ikke politiske på jeres måde, men vi er politiske på vores måde. Så vi synger om det, vi har oplevet i 70'erne. Og det der. Vi er ikke sådan, vi kan ikke komme med parolen, men vi synger om det, vi har oplevet, og så vil jeg opleve, at vi er mindst lige så solidariske, som I andre er. Men derfor er vi allermest heldige, det er, at vi har ramt plet med... At det, vi gerne vil som 13-årige, at det vil vi stadigvæk gerne som 66-årige. Det er jo mærkeligt, at man kan være så heldig, at du kan... Jeg føler jo, at hver dag, det er en... Eller hver sang er en, ligesom en genopstandelse. Altså, det er en ny leg, jeg forløser til et eller andet. Og når jeg så er træt af den, når jeg har lavet den, så kan jeg komme videre til den næste. Men alligevel er det jo lidt interessant, nu siger du også fra 13 år til 66. Mm. Lige et øjeblik, der er gået, må man sige. Men hvor meget går du egentlig op i, nu var Gnags aktuelle igen i 2001, hvor meget går du op i sådan Gnags, hvad kan man sige, eftermæle, eller hvordan I ligesom bliver vurderet af, man kan sige, både af eliten, men selvfølgelig også af jeres publikum. Er det sådan noget, der ligger og rumsterer et eller andet sted i baghovedet? Jeg tror nok, at historien afgør den slags ting på den lange bane. Altså, jeg tror, vi har nogle sange, som overlever længere end nogle af... Der er mange sviklinge, der også bliver gjort til noget. Altså sådan sange, som kan, de kan godt være gode i 5 år, men så, ligesom, så falder de fra igen. Også af vores egen masse af dem. Men vi har der nogen, og det er vel det, vi skal overleve på. Altså, hvad andre mener. Det kan vi ikke leve af alligevel. Det er vi også opdraget med. Du skal sgu ikke regne med, at folk roser. Det er ikke sådan. Sådan er verden ikke. Og hvis de endelig gør, så gør de det med et eller andet formål for at få nogle fordele. Eller altså, den der skepsis i forhold til verden. Men så det må være det, vi har. Det må være værket, der afgør, om det er noget. Men samtidig så er man jo en satan, altså i den forstand, at man... Alle vil vel gerne klappes af, ikke? Vi alle vil også gerne have et eller andet stempel. Det irriterer mig, at det er nogle andre sangskrivere, der har stemplet af, hvad er de gode, ikke? Men hvad kan jeg bruge det til? Ikke en skid. Det kan jeg sgu da ikke bruge til noget. Det er da også småligt af mig, ikke at unde andre. Du kan ikke være godt og være skidt. Det kommer an på, hvor ser vi det fra. Men er du ikke stemplet som en af de store sangskriver herhjemme? Det ved jeg sgu ikke, om jeg er. Hvor bliver man stemplet? Sådan en, stiller sig i en kø, og så får man... Så får man sådan en stempel. Ja, altså nej, det tror jeg ikke, jeg er. Jeg tror, at hvis du sådan tager ind for dem, der mener, at det dem, der sidder med stemplerne, så tror jeg, at de vil sige det modsat. Og det er fint med mig, fordi jeg er også en... Jeg synes også, at rock'n'roll skal være provokerende. Det allerbedste rock'n'roll, det er der bare siger, bi-ba-ba-lu-ba-blam-bam-boom-tutti-futti, og så... Det der, det kan jeg allerbedst lide, fordi det er frækt. Og det fandt jeg ud af, at det kan de ikke gøre noget imod, de kloge. Jeg fandt ud af, at jeg kunne lave en lyd, mand. Jeg kunne lave en lyd i skolen, sådan en, hvor jeg kunne... Jeg kan ikke engang lave den mere. Jeg kunne lave den fuldkommen knivskarp. Og når jeg lagde den ind mod... Jeg sad lige i den række, hvor der var udstoppet dyr i sådan en glasskab. Når jeg knaldede den ind imod glasset, så gav det sådan en lyd ind i klassen. Så jeg kunne lægge dem ned ved hjælp af en lyd. Og læreren, han kunne ikke finde ud af, at det var mig, der gjorde det. Altså det der, jeg kunne en lyd, der var så... Peter ikke så... Så siger jeg, hvorfor har man det sjovt med sådan noget? Jamen det har man, fordi et eller andet sted, så pissede man bare situationen af, man. Og den skal pisses af hele tiden. Fordi ham læreren, han havde pustet sig op til et eller andet. Jeg fandt ud af, hvis jeg sagde og vendte øje samtidig, så fandt jeg ud af, så vidste jeg ikke, at de skulle stille op med mig, mand. Og det er jo lyd. Det er jo... Ja, der på lyde, så må vi sige, der er i hvert fald lyd der. Der var lyd meget der. Meget konkret. Ja. Hvordan har du en med autoriteter? Jeg har det svært med autoriteter. Jeg er anti-autoriteter. Jeg kan ikke med autoriteter. Jeg synes, at... Jeg opfatter det der med, at man tror, at alfahanner, det er sådan nogen, der løber hen foran og meler deres egen kage og fylder deres lommer og gyldne håndtryk og alt det pis. At man tror, det er dem, det er ligesom sådan, verden er bygget op. Man ser det som noget, der løber hen foran. Ja, i ulveflokken, der løber alfahanden, den holder vagt ned bag ved flokken. Og den går dernede, og den går og holder øje med, at der ikke er nogen, der forfølger. Og så lærer den for øvrigt de svage og de gamle sætte tempoet op foran. Der er nogen, der hjælper til selvfølgelig, og, og ligesom trækker den lidt, for vi skal heller ikke gå helt i stå, det der. Men vi, de løber ikke op foran og bare trækker og tænker kun på sig selv. Jeg er træt af dårlig stil. Jeg synes, den er, det skal komme ind på en ny plade. Med. Jeg er træt af dårlig stil, det der med, at man i myldretiden møver sig frem. Og det er ligesom fuldkommen uden sans for, at der findes altså også en krøbling. Der er også lige et barn, der skal lære at køre på cykel, mand. Jamen, det skal de da ikke i myldretiden. Hvad fanden biler I ind? Hvem siger det? Jeg vil også lov til en pensionist at være der i myldretiden. Og jeg frygter sådan en verden, hvor vi så skal... Vi må kun være ude mellem 10:30 og 11:30 om formiddagen, når der ikke er andre i butikken, fordi vi er for langsomme til at være... Jeg hader sådan en verden. Jeg synes, folk skulle vise omsorg for hinanden. Jeg synes det er noget helt konkret for mig. Det er måden, vi er på i fællesrummet. Mm. God stil i fællesrummet, mand. Jeg bruger halvdelen af min tid på bare god sådan her, og ligesom om jeg trykker på en fjeder i fællesrummet, for at få det ned på der, hvor vi hører hjemme, hvor vi kan få lov til at være der i forhold til hinanden. Mm. Og er det en autoritet, der dikterer den fart? Ja, det er det måske. Hvem er så den autoritet, så skal han sabe for mig? Jeg synes, jeg skal være der i forhold til det. Men det skal jeg også gå. Jeg kan godt lide, at ting går hurtigt, men derfor så kan man godt opføre sig ordentligt. Mm. Du kan godt lige aflæse den virkelighed, du går i, og lige holde lidt igen, fordi der er en bil, der skal ud. Og så finder du ud af, at så det er der, så vipper han lige sådan med hånden på rettet, og så får han lige den ikke tilbage. Det er der, vi hænger sammen. Men den der, jeg kan ikke lide det der autoritære, at vi ligesom bare følger tidens diktat i form af, at det skal gå så fandens hurtigt. Hvem siger, at det skal gå så hurtigt, hvis det er dumme beslutninger, der bliver taget i den fart? Peter Ege, jeg vil gerne lige nå en enkelt sang mere. Nu har vi jo snakket om lidt om Gnags særlige træk og lyde. Og noget af det, der i hvert fald definerer Gnags for mig, det er jo, og for de fleste går ud fra, det er din stemme. Mm. Og også din måde at synge på. Du trækker nogle ord på en helt særlig måde. Du udtaler også nogle ord på en speciel måde, synes jeg i hvert fald. Jeg vil gerne høre, hvor det kommer fra. Og så har jeg ligesom jeg fandt en sådan akustisk optagelse, du lavede i 2011, tror jeg det var. Og det er lige før, du selv kan vælge. Jeg har fundet Når alt er forbi og Dr. Legepladsen frem. Det er jo lidt to forskellige. Der er forskel i tempo i hvert fald. Ja, lad os tage Dr. Legepladsen, tror jeg. Dr. Legepladsen, det er mig, der reparerer alle gyngerne, når gyngerne de ikke gynger mere. Dr. Legepladsen, det er mig, man skal huske at præsentere sig. Dr. Legepladsen, det er mig, der protesterer, når de voksne ignorerer deres børn og ikke leger mere. Dr. Legepladsen, det er mig, man skal huske at præsentere sig. Hvis mørk han fuld af swing, og tålmodig som en albatros imod vind. Hvis mørk han fuld af swing, og tålmodig som en albatros imod vind, yeah. Din sære energi, når de kommer forbi, de er så rastløse, men de gider ingenting, og det skal så gå ud over gyngen. De kan ikke lade være at ødelægge den. Men Dr. Legepladsen, det er mig, der reparerer alle gyngerne, når gyngerne de ikke gynger mere. Dr. Legepladsen, det er mig, man skal huske at præsentere sig. Hvis mørk han fuld af swing, og tålmodig som en albatros imod vind. Hvis mørk han fuld af swing, og tålmodig som en albatros imod vind. Kunsten er, kunsten bliver smukt og værd, det man siger, blinker solen i byens gyldne spire. Hvad ligner det at kalde sig verdens lykkeligste, hvis ikke nogen kan se det her? Yeah. Yeah. Jeg er enig. Der er meget tekst der. Det går det ikke nemt for dig selv. Nej. Men det, jeg tænkte på, Peter, ikke? Det var sjovt at tage en sådan akustisk, hvor stemmen står helt klart. Ikke? Mm. Det er det der sætte og sia og spire. Hvor kommer det fra? Altså, nu lige med Dr. Legeplads, så tænker jeg, Jeg boede i New York, og så og der på legepladsen hele tiden, hvor der var en legeplads lige tæt ved, og der kom der en, der hed Dr. Playground, som reparerede. Og der kom den samme sådan, i nogle perioder. Jeg går ud fra, at det er et firma med den der varebil og alt det der. Og det kan være, at de har mange reparatører. Men jeg blev venner med sådan en af de der. Og han havde den der fine indstilling til det, altså, at man skal... Det kan da godt være... Han analyserede, at børnene keder sig, og de ødelægger tingene og sådan noget der. Og det kan de ikke lade være med, men det er derfor, jeg er her. Så jeg reparerer bare. Og så siger vi, det er sgu da fuldkommen ligesom jeg arbejder. Jeg prøver da på samme måde at holde tingene levende. Og så giver jeg ham bare sådan en, med legepladsen fuld af swing og tilmod. Jeg skulle have gjort det, jeg kunne godt have karikeret. En anden aften, der ville jeg synge den meget mere amerikansk måske. Mm. Fordi jeg lige kommer til at tænke på, hvor det var sangen startede. Men det er sådan en... jeg tænker ikke over det, jeg gør det bare, når jeg går ind. Og så det der er det fede, det kan godt være, det er mange ord, men det er jo meget mundret. Du står jo ikke, og på den måde sådan skal ligesom stå, hvad er det, manden siger i øjeblikket? Du kan gå direkte ind i den. Og det er bare en rulle af ord. Ja. Og det svinger sgu meget godt, altså som ordene ligger. Dr. Legepladsen, det er mig, der reparerer alle gyngerne, når gyngerne de ikke gynger mere. Dr. Legepladsen, det er mig. Det kører, det er ikke sådan noget, du skal stå og tænke over. Det er bare en lang strøm af ord. Det tager lang tid at lave. Men det, jeg er inde i rullen, når jeg synger den. Og det eneste, jeg ikke skal gøre, det er at tænke over, hvad der er, jeg står og synger. Jeg skal ikke, fordi så bliver du... Så er du fraværende, og så går det helt galt for mig. Så stopper teksten og siger, hvad fanden er det, du står og laver, Peter? Jeg skal bare være. Det med udtalen. Ja. Er det noget, du har tænkt over, eller er det sådan bare noget, der bare kommer i øjeblikket? Det er noget med musikken i sproget. Mm. Det er noget med, at tror jeg, at... Jeg ved ikke om... Altså, den udtale, vi har af ordene, er jo det er noget, vi gør for, at vi kan forstå hinanden. Og så udtaler man sig så tydeligt som muligt i håb om, at de forstår. Og så er der den anden, hvor man bare snakker, og så ved man, at folk forstår. Så jeg snakker bare, og så ved jeg, at folk forstår. Så bruger jeg det fra snakkesproget, fordi jeg synes tit, det var så... Jeg synes ikke, det skal være... Bob Dylan, han snakker jo også på den der måde. Det er det naturlige. Og jeg prøver på at være så naturlig som muligt. Man behøver ikke at være skolesanger for at synge min sang i hvert fald. Og Bob Dylan spiller jo så øvrigt heller aldrig den samme version af... Nej, han laver om på det for hver aften, fordi han går ind i sangen, må man gå ud fra, og han har selv lavet den, og så siger han, så genkender han måske sig selv som et eller andet... Man hører også sig selv i en tidsforskydning, når man så pludselig hører sangen igen. Jeg, da jeg lige hørte den her, så er jeg tilbage der, hvor sangen fuldkommen, der hvor den opstod. Og jeg kan da se Bing, jeg kan også se de der E'er, der hoppede. Og jeg kan også genkende hans ansigt og måden vi snakkede om det der med på ikke at gå og skælde ud på børnene, men alligevel samtidig også alligevel lidt skælde ud på dem. Det der, ikke? Vi skal til at slutte her, Peter, men der er lige en ting, jeg simpelthen bliver nødt til at spørge dig om, nu jeg har dig. Jeg kan jo se, I tager jo på turné, ja. Og Gnag spiller blandt andet, skal jeg jo gå ud fra det, en af de største koncerter på Northside Festival. Mm. Men der er jo en festival, hvor I har spillet rigtig mange gange, og ja. Hvor jeg personligt kommer hvert år, ja. Og hvor jeg altid undrer mig over, hvorfor jeg ikke kan se Gnag på den scene, der hedder Orange Scene. Det er også en skandale, efter min mening. Hvornår kommer det til at ske? Det kommer aldrig til at ske. Desværre. Altså, de har fået tilbuddet alle gangene, og det vi siger, men argumentet er, det har ikke nogen interesse, det er ikke særlig udviklet argument. Og så siger vi så, jamen, I tager Savage Rose, nu tager I C.V. Jørgensen, må vi ikke få lov at spille her? Vi mener, at det er relevant, og vi synes da, at de, alle de andre, vi har været med til at bygge det op, og det I står for, det står vi sgu også for. Og vi kunne godt tænke os også at prøve at spejle den historie i jeres publikum. Jamen, det har så ikke deres interesse. Og så et eller andet sted, så er det jo, så føler man sig jo, det hed Berufsverbot i Tyskland i 70'erne, der spillede vi rigtig meget dernede. Og det var noget, som er karakteriseret for et dårligt samfund, at man holder nogen ude. En dårlig festival holder knæks ude. Det ved jeg ikke. Man kan jo ikke tale om det på den måde, for det er det deres fulde ret til. Men vi havde bare ønsket at få lov til at spille der, fordi vi er overbevist om, at vi kunne vælte den orange scene. Det er overbevist om, vi kunne. Og det kunne vi godt tænke os, bare som sådan en smuk sløjfe på, så har vi været der fra start af, og så har vi også været der, til vi sluttede af. Men det har så ikke deres interesse. Og så siger man, men det tror jeg, at det vil fremtiden igen, om 50 år, så vil de sige, det var i grunden også en skandale. Det var i grunden mærkeligt, at Knæks af alle ikke måtte spille der. Når nu Savage Rose måtte, når nu Sevi Jørgensen måtte, når alle de andre gamle godt måtte. Hvad var det, der var så provokerende ved Knæks? Og hvad var det, der var så, hvad, der gjorde, at de ikke måtte det? Det er da interessant. Ja, så vidt jeg kan se, så er I faktisk det band, der har spillet flest gange på Roskilde Festival. Ja. Jeg har lige en her, jeg ved ikke, om det ændrer sig, men jeg fandt lige en artikel her, hvor der står, I har spillet der altså 12 gange. Ja. Det passer meget godt. Ja. 12 gange, og det er jo ret tydeligt på dig, at I er klar til den 13. gang, hvis I skulle få muligheden. Det tror jeg nok, at der er mange sider af mig. Der er også den der, så vil man hellere være søjle i helgen. Og så sidder jeg og siger, nej, så kunne de bruge en, da man ikke selv, men da man selv gerne ville, så kunne de ikke. Det er, når man selv har brug for det. Vi har i vores karriere nogle gange haft brug for opbakning af nogen. Det havde vi om noget brug for, da vi skulle ligesom komme tilbage med Knæks. Og der kunne de ikke bruge os. Nu vil det så være, når de får ret op på deres katastrofale beslutning dengang, så vil de sige, velkommen alligevel. Så er jeg også sådan en, så siger jeg, ej, det tror jeg godt, jeg kan glemme alt om. Vi kan ikke lide den dag, som Sivir Jørgensen ville sige det. Jeg kan sgu ikke lide den dag. Vi får se, hvad der sker. Men i hvert fald tak for det, Peter A.G. Og den kommende plade. Robot and Roll, ja. Yes. 12. april. Du kan bare sige det hele. 12. april. Og vinyl den 10. maj, så vidt jeg lige kan se. Og der er i hvert fald en single ud af den, hedder Guldkaret. Mm. Og den kan vi lige høre her. Men i hvert fald tak for det endnu en gang på dag. Tak for, at jeg måtte komme. Jeg lader mit humør køre guldkaret. Vi selvom de måske bare pusser vinduer indefra. Herregud, lidt overskud, det koster ikke ekstra. Jeg vækker den forsigtigt, min glæde vil mere og mere. Så morgenen går, så det godt at have noget at se. Radio 24/7.